مرجمه نابی بود، چشمه پرابی بود، جا تو خالی کردم، جا تو خالی کردم. هر جا دلم راضی بود، سازی و بازی بود، جا تو خالی کردم، جا تو خالی کردم، جا تو خالی کردم. شده دل